Bueno, pois nestos intres, Xulio e Oliver, vámonos ir á capital da Ribeira Sacra e vámonos a ir a falar con o noso correspondente que temos ali. Nese apartado de quen che preguntou. Sí, sí, e adiantarlle que cumplimos o reto. Exactamente, eso, sí. Adiantándolle. Sí, sí, moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Boas tardes. Que tal? Que bueno, que cumplimos o reto, ¿eh? Acabamos, sí, sí, de cumplir. Sí, xa vos estive escoitando. Acabamos de cumplirlo. Bueno, mira, empezamos ben a tempada, ¿eh? Vale. Sí, señor. Bueno, y ademais, aparte outra cousa, ¿eh? Sí, sí, dime. Que non só cumplimos o reto. Sí. Vos tedes bueno, casi 100% de todo mérito, pero bueno, somos un equipo, ¿no? Sí, o sea, señor, vale. Conseguiu su reto, e non só iso, a empezar ben a tempada, o primeiro reto, que estaba ben alto, conseguiuse, senón que fixádevos vos como son as cousas, e sen pedir yo, o propio Galloso xa vos deu por feito que iba a aproveitar as súas influencias para conseguir entrevista con Roberto Vilar. Sí, sí, sí. Señor. O por lo menos un saludo. Esa sí, es unha xogada perfecta, ¿eh? O cando menos un saludo, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, claro. Tiñámolo tamén en recámara, tamén vos teño que dicir. Sí, sí, tamén teño que dicir. Sabedes que estiven aí en contacto con vos e como xa conseguimos ese reto, bueno, xa non forzamos, xa sería demasiado nun programa ter as dúas cousas, ¿eh? Sí, o sea, que imos dosificar os retos, claro. Porque senón, se poñemos o listo moi alto, pois... Que saibas que escoitan, que escoitan a xente, sí, sí. Nos escoita, que nos sigue, posto que unha das persoas que pon desconocido pon, pois dice, seredes capaces de falar con Lucía? Mira, outro reto máis. Lucía Pérez. Sí, sí. Hombre, Lucía Pérez. O sea que xa temos reto para a semana que ven. Hombre. A ver, si, bueno, si Galloso fai ese intercambio, seguro que, bueno, primeiro que llenemos entonces a Robert. Hombre, poñemos na lista logo a Roberto, como así digo, e xa avanzamos na colaboración de hoxe, no apartado de quen che preguntou de o reto da semana, poñemos, se vos parece ben, por tamén por seguir un pouco a orde de retos que puxemos desde o primeiro programa, en vez de contactar con Lucía, intentarlo con Roberto Vilar. Sí. Sí, ¿no? ¿Estamos todos de acordo? Claro, sí, sí, sí. Claro, claro. O equipo vota... o equipo vota que sí, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Que sí, sí, sí. Perfecto, sí. Pois, bueno, témonos que felicitar todos, porque cumplimos o objetivo, e aparte, eu non a escoitei toda, recoñezo, pero o que escoitei da entrevista, ben espontánea, ben fermosa, ¿eh? Bueno, sí, sí. Facemos o que podemos, xa sabes ti que o que nos gusta, nos, pero erros como a todo o mundo, como decía o propio Galloso, que bueno, pois hai meteduras de azoca, como porque precisamente... Pero o que fai cousas, se leva tanto tempo, é normal. E aparte, nas meteduras de azoca, tamén é onde se ve a naturalidade, é que somos humanos, que ao final a comunicación, o que o propio Galloso decía, é ser normais, ser normais, estar moi próximos ao público, que claro. Se identifique co erro, co que somos, non somos perfectos, ni somos claro. Pues xente soberbia e inalcanzable, non? Sí, sí. Bueno, pues precisamente recoñecimos na chamada anterior, o sea, na conversa anterior, démonos conta de que tiñamos a comunicación con Carmen de Xanela da Lúa, e saudamos a Galloso, o sea, un erro que de campeonato, non? Unha metedura de zoca, pues, sin darnos conta de que o técnico, pues, conectou con outra persoa que nos teníamos, outro invitado que teníamos. Sí. Bueno, vamos ao noso. Bueno, que... é máis, como aquela mítica de Armando, cando chamou ao peruqueiro. Aquela tamén foi mítica, sí, o sea que xa tedes algunha para contar como Galloso, ¿eh? Sí, señor. Sí. Terá que facer outro libro, eles. Tenemos que facer... foi mítica, ¿eh? Non hai que ter os amigos con mismo nome. Sí, sí. Eu chamando Roberto de casa... o apelido. Sí. Eu chamando Roberto de casa Castelao e estaba falando con meu perruqueiro. Correcto. Vale. Adivinando. Sí. Señor. Bueno, vamos a la con quen che preguntou de hoxe. A ver. Perfecto. Comenzamos a colaboración semanal dende aquí, uh-huh, Ribeira Sacra, Monforte, Xosé Manuel quen che fala. O quen che preguntou tempada 2020-2021. No apartado de reto xa o dixemos, xa sí, que imos como un tiro. Empezamos a liga, pero arriba. Sí, señor. Pa semana que ven, Roberto Vilar. Por lo que sexa, as circunstancias non o permiten, pois temos a Lucía. Sí. ¿Correcto? Sí. Correcto. Correcto, avanzamos. Actualidade, os gústame, non me gusta. Muy esta bien. Esta semana. Vamos polos gústame. Gústame, por exemplo, o toque de atención que lle deu o Colexio de Xornalistas á Xunta, exixíndolle maior transparencia á hora de divulgar datos sobre a pandemia. Segundo eles, Galicia nestes momentos é xunto a Extremadura a autonomía máis opaca do Estado na comunicación de datos sobre a COVID. Xa que, bueno, transparencia, o Colexio Oficial máis clariños e máis obxectivos e máis rápidos para a prensa, eso que uh-huh pide o Colexio de Xornalistas de Galicia á Xunta. Uh-huh. Gústame ese toque de atención, neste caso. Uh-huh. Gústame tamén que un ano máis, imos polo noveno, en Allariz celebranse as xornadas de carne de boi. Eu teño ido xa en algunha ocasión, teño bolas recomendado, uh-huh, bueno, este ano pois van a facer coas debidas medidas sanitarias, pero farase. Este ano non haberá concurso de tapas por o tema sanitario, para non concentrar adición de xente, para que a logística pues, eleve mellores condicións. Uh-huh. Non haberá concurso de tapas, pero pues, sí que haberá tapas e menús como sempre. Petiscos a 2 euros moi ricos, moi ricos, moi sabrosos, e menús pues, para todos os prezos. De menús premium ata menús máis axustados a calquera peto. As xornadas estas sacrificáronse 4 bois, uh-huh, total falamos de 1.600 kilos de carne de boi de Allariz, un proxecto do concello nas parroquias que está fomentando a crianza de bois, sí, a comercialización de carne. A verdade é que van pouco a pouco, pero a verdade é que están facendo un nome, a carne é sabrosísima, e como vos digo, estas xornadas pues, un pouco apoian esa promoción e imos polo noveno ano. Mira. Para os menús, os petiscos non, porque bueno, vais entrando según aforo. Sí. Pero para os menús hai que, como hoxendía en todos os restaurantes, hai que reservar antes. Quere decir, claro, estades na páxina do concello das xornadas, vedes algún menú que vos chama a atención ou vos encha o ollo, aos que nos escoitedes, dende alá ou dende Galicia, ou nos sigades polas redes sociais, pois, bueno, unha recomendación boa. E tamén me gusta a iniciativa, a promoción da carne de boi de Allariz, e gústame tamén comela, evidentemente. Se claro, a probastes, tamén vos la recomendo. Está bien. E que me gusta tamén desta semana, pois, como non, a que galego non lle gusta, se hai algún que non lle guste, que se manifeste xa nas redes sociais. Que non lle gusta o polvo? Hombre. O pulpo a feira, uh-huh, atendernos, por si hai algún despistado. Uh-huh. Haberá polvo no San Froilán. Evidentemente, que un San Froilán sin polvo, por moito COVID que haxa, sí, pois ao final é impensable. Entón, o Concello de Lugo decidiu que sí, que haberá, non haberá casetas, eso sí, quitaron esas casetas do San Froilán deste ano. Uh-huh. As actividades van ser, pois, pequenas actividades culturais e musicais espalladas pola cidade. Uh-huh. Non habendo casetas, para evitar pois, aglomeracións, tal e cual, uh-huh, permítense que haxa pois, caldeiros de polvo por as rúas da cidade. Uh-huh. Hai que pedir permiso para estacionarse onde ali, onde queira, Sí. Como era antes tamén, é dicir... Correcto, como era, volver un pouco antes, pues, por medidas de sanitarias de non concentración de xente e tal. Sí, entón, fíjate vos, o que di Xulio, mirad por onde, Sí. Volvemos aos tempos dantes con esta reformulación do San Froilán por mor da Covid. Está moi ben, moi ben. Entón, pero que habrá pulpe, polveiros e polveiras polas rúas da cidade de Lugo, previo permiso para estacionar xalá, pois a xente poderá collelo, mercalo para degustalo nas terrazas, habrá máis espazos para terrazas tamén, ou leválo á casa e consumilo preferentemente pois na casa aqueles que prefiran ou que teñan algo máis de medo incluso de estar nunha terraza, etcétera, sí, etcétera. Pero bueno, haberá polvo no San Froilán. Tamén che gusta, vale. Ademais, que temían perdelo este ano, que un San Froilán sen polveiras, sen pulpeiras non é San Froilán, nin é nada, pois haberá deste xeito, volvendo un pouco os tempos antes, pero haberá. Moi ben. Pois todo aquel que queira, por exemplo, que vai a buscar a pulpeira e leva unha cazoliña e poñeña aí a razos de pulpo, vai a casa, coce un escache de liños e vai como un pepiño. Con un pouco de viño, claro. Veña. Máis. Que máis? A ver. Os non me gusta. Vale. A ver. Non me gusta, pois, a situación do sector do lecer nocturno. As restriccións, sabedes, as restriccións que hai por mor das medidas sanitarias. Están arruinando, poñendo unha situación moi angustiosa a moitos emprendedores do lecer da noite. Este colectivo denuncia negligencia, arbitrariedade e injustiza nas actuacións das administracións. Sin que levan, pois, eso, van por alado, calculan xa os 6 meses en prácticamente actividade, moi pouca e moito tempo pechados, moitísimo tempo pechados, e din que, bueno, casi a situación está xa está se convertindo pues, nunha situación desesperada. Están chegando xa un momento, pois, pues, eso, complicado, e como vos digo, están un pouco xa perdendo a ilusión e perdendo cartos, non ven a luz ao final do túnel. O que pasa en toda España, claro, lógicamente. Efectivamente. Non che gusta, non está tampouco. Fixeron unha folga os empresarios do lecer nocturno de Coruña e de Vigo, fixeron unha folga de 12 horas sen actividade un pouco para facerse ver e para reivindicar para pedir medidas, solucións a esta situación. Vale. Entre as medidas ou solucións que piden está, pues, claridade nas condicións de ampliación dos seres, dos ERTEs, perdón, un plan de rescate, que se amplía a amortización dos créditos ICO, que se bonifique o 100% das cotas da Seguridade Social, incluso a supresión tamén das cotas de autónomos, así como tamén axudas aos alugueiros de locais. Ajá. O sea que con esta folga de 12 horas, o sector, pues, un pouco facerse ver e reivindicar a súa situación e que, bueno, piden axuda esta serie de medidas que bueno, teñan a ben a administración telas en conta e a ver que se pode conseguir, que lles poden conceder, en que lles poden axudar. Moi ben, moi ben. Bueno, entón, bueno, pois, pues, sabemos que ainda que eu non sei vos, está un pouco retirado do lecer nocturno, un pouco bastante, non sei vos, nos tamén, pero pero teñen que vivir, crean emprego, moito emprego, e, bueno, é unha actividade económica, pois, pues, tamén que crea riqueza e que, bueno, e que hai que botar man, tamén ofrece entretemento a sociedade, o sea que tamén hai que exactamente. Tamén mirar tamén por eles. Moi ben, moi ben. Non me gusta que o PP freara a petición do BNG e do PSDG para investigar o impacto da COVID nas residencias. A demanda da oposición para crear unha comisión de investigación retirada abaixo pola maioría parlamentaria do Partido Popular. Os populares alegaron que as cifras de Galicia son menos graves que as da media nacional. O sea, que non era para tanto que non pedir unha boa comisión de investigación cando as cifras de falecemento son inferiores ás da media nacional, que lles parecía excesivo e por eso votaron abaixo esta iniciativa. Pola contra, Benega pues alegaba que, bueno, que as mortes, os falecementos por COVID nas residencias galegas son, representan un 45% do total de falecementos. Caray. Entón, claro, tamén tiña as súas razóns para pedir esta comisión, entendendo que case a metade dos mortas por COVID en Galicia pois veñen de residencias. Entón, sí, pues, tamén habría que investigar que realmente está pasando, se está facendo ben mala sorte, se está facendo mal, se pode mellorar se poden mellorar as medidas anti-COVID. Bueno, total, que a iniciativa veo abaixo porque o PP entende que non hai, vale, non hai lugar a facer esa comisión de investigación. Está moi relacionada como decía o acordáis-vos aquel presidente do Barça, o como era, dicía, non estamos tan mal. Non me acordaba como se chamaba, non sei o nome agora. Sí. No, pero que, digo que esta información que estás dando está moi relacionada co asunto do Colexio de Xornalistas, non? Que un toque de atención precisamente para a Xunta, pero claro, si eles non queren facer tanta, non queren ter tanta visibilidade, lógicamente queren estar en contra de investigacións que poden facer daño. Poden facer daño a eles, non? Bueno. Pois vale, eso. Que... Eu o último non me gusta, uh-huh, tamén ten que ver con Partido Popular, uh-huh, que votara en contra, non me gusta que pode votar en contra de financiar as máscaras para centros escolares. André. Tamén era unha iniciativa dos nacionalistas no Parlamento Galego, e uh-huh, tampouco a consideraron factible ni necesaria. Sí, sí. E a raíz de eso, pois, houve pois movemento, uh-huh, houve un pouco de discusión, de debate nas redes sociais, con máis intensidade en Twitter, uh-huh, porque usuarios desta rede social afeaban a decisión dos populares, uh-huh, dicindo que en pre-campaña agasallaran con máscara, uh-huh, incluso en voltas no logo, uh-huh, do partido e co nome de Feijóo, e agora pois non ven necesario subvencionar ou dar unhas axudas para máscaras para os rapaces nas actividades escolares, vamos. Nos colexios, sí, sí. Pero tampouco me parece, non me gusta. Ben. Quedou moi gústame, que bueno, breve, de que gústame que empece o Land Rover, xa o comentaste tamén, sí, e que empece hoxe é o primeiro programa da tempada, a sí, ver con que novidades... Nos ven Roberto. Nos ven Roberto. Exactamente, a ver con que novidades nos ven Roberto esta tempada. E hoxe, pois, pola noite, temos Land Rover, primeiro programa da tempada 2020-2021. Estaremos atentos, e bueno, e tamén estaremos atentos a poder ter a presencia, ainda que sea telefónica, del... A vindeira semana, sí, sí, que sí, será segundo programa, uh-huh. En ese segundo programa, pois xa vos diré tamén que teño algunha noticia que darvos. Moi ben, moi ben. Bueno, os gústeme xa están. O tema da actualidade. O tema, uh-huh, da actualidade. Agora vamos coa outra sección, bueno, coa apartado, subapartado, non? O apartado Carallades. Eso, subapartado, non? Pero antes eu queria... No apartado Carallades hai misturado de humor ou mini monólogo. Hoxe teño misturado de humor. Misturado de humor, para que entendades, bueno, é un remixido. Uh-huh. Uh-huh. Hai varias cousas. Xosé Manuel. Dime. Quero che presentar, como non, que supoño que xa o coñetes, a Oliver Fernández, do presidente de Rosalía de Castro. Está aquí, sí, cando non está. Está caladiño, pero... Como? Estoy coitando. Está caladiño aquí. Con raíces nos aviñao. Sí, ah, sí, sí, sí. Está aquí caladiño, pero... Atendiendo ya vos muy... que estaba por ahí, exactamente. Saúdos. Saúdos, José Manuel. Veña. Bueno, un aperta grande. Igualmente. A ver si nos vemos por ahí o por aquí. Pues sí, mira, este verán y nadie dice a... Digo, teño que chamar a José Manuel y quedar a tomar algo por ahí en Monforte, pero con esto do COVID... No era malo, ¿no? No. Última semana que tenía más libre era cuando no se podía baixar moito a Monforte, no sé qué teñades, claro, por ahí. Claro. Entonces, tiñan o viño. No salíamos moito porque moi pai maior e eso, e tampouco queríamos. Claro, sí, muy, sí, bien, muy bien. Entendo perfectamente. Muy bien. Pero a ver a ocasión. Sí, o gallá, sí, sí, sí. Vamos entón co apartado, o co subapartado, Carallades. O misturado de humor, o mini monólogo. Sí. A ruleta determinou que toca misturado de humor. Uh-huh. Misturado, pues é un remixido, o sea que sí. Meto aí varias cousiñas, un pouco caixón desastre, ¿eh? Preguntas que me fago. A miña nai fai unhas salsas, bueno, uh-huh, moi ricas, uh-huh, deliciosas, bueno, para chupar tus dedos con elas. Podes dicir que son un breve elexiado. Entendeste, non? Vai con retranca, sí. O breve, sí, breve, sí. Elexiado, sí. Breve a salsa. Sí, sí, sí. Sí, señor. O significado, vamos, o que exactamente. Outra pregunta que me fago. Cando remates de pagar a hipoteca, podes dicir que xa falas con propiedade. Propiedade, sí, sí, sí. Claro, falar con propiedade, se xa é, sí, propietario. Claro. Falas con propiedade. Sí, uh-huh, señor. Pílulas de coñecemento. O sei que o primeiro homosexual coñecido na prehistoria foi o Homo erectus. Bastante en erectus. O medicamento que máis engorda, sabedes cal é? Non. O pancetamol. Ai, o panceta. Sí, pancetamol. A máis ten. Non sei se es probado. Ten, si, sí, si, sí, ten nome farmacéutico ademais. Sí. Correcto, é un medicamento en toda regla. Sí, sí, sí, sí, sí. Pancetamol. Que non comeu pancetamol algunha vez? Sí, sí, sí. E tanto? Hai ese touciño... Como... Grasento e un poquinho... Pois mira, endo comín hoxe. Endo comín hoxe, pois fíxate. Sí, algo grasento. Que leva freba polo medio. Pero acompañado bon pan, non? Hombre. Agora porque... Porque, bueno, non está para ir ao monte aos traballos do agro, pero sí. Lembro-me cando levaba e facía, e que podía facer un pouco de lume en unha época do ano, Eco espeto. Hombre! Calle ali voltiñas que perdese un pouco de graxa, e veña enriba do pan ir cortando. E ya está. Pois iso é pancetamol, o medicamento que máis engorda. Por eso labrego... Por eso o galego labrego leva sempre unha navalla encima, sí, non sabe o que para que pode ser. Esa receta da abuela e a receta da... Sí. O que leva na valla come máis que traballa, non sei. Sí. E o que viste de verde, guapo se vei. Está ben. Outra nestas pílulas de coñecemento. Pílula. Así podes ir apuntando, así tamén aprendemos cousiñas. Sabedes cal é a cidade ou a vila, mellor dito, a vila galega, e vou dicir que está en Ourense, preferida dos presos. Dos presos? Sí. Uh-huh. Cal será a vila preferida dos presos? Uh-huh. No. Cela Nova. Ah, Celda Nova. Cela Nova, correcto. Cela Nova. Igual estou fazendo un humor moi inteligente. Pero bueno... No. Se procede, iremos baixando... Nada. Pero bueno, que dalle. Un pouco elevado. Está como ten que estar. Además... Mete un chiste, eu xa na sección tamén. Vale. Chiste meu, eh? Sí, vale. Están dos fulanos, dos amigos, pues tomando uns viños, uh-huh, un dillo outro. Dá-me a impresión de que é un pouco hipocondríaco. E contesta yo, amigo, doeme que penses iso de mí. Doelle, vaya, hombre. Vaya, hombre. Doeme que penses iso de mí. Vaya, hombre, pues de poto con Diego non ten nada o doente ese. ¿No? Exactamente. Pois ata aí o mixturado express de hoxe, e bueno, a cuarta parte da sección, xa sabes cal é, a viñeta. Uh-huh. Vale. A ver, hoxe... Ten moitos números hasta sair Galloso. Uh-huh. A ver se... Igual hai que retratar a Galloso. Tamén. Aí o deixo. Sí. Que a xente vaya mirando o Facebook. Como che parece, uh-huh, millor. O de Armando. O meu está un pouco tal. A ver se o reunificamos en un... Uh-huh. E o reunificamos do de Armando, pero... E antes de que remates o programa, te deixo aí a ilustración, a viñeta, alusiva a contidos de hoxe. Uh-huh. E xa vos digo, ten moitos números, señor Galloso, pasa aí. Vai, bueno. Será... Bueno, eu xo anuncio precisamente no Facebook. Veña. Correcto. Alégrame moitísimo, Xosé Manuel. Non sei se pode probar o viño, pero algún, como seguro que estás moi relacionado directamente coa vendima e todo eso, cando te chegues a algunha adega, non somente vendime, sino que tamén proba o do ano pasado, viño, sí. Ou aquel que teña unha boa crianza. Pues este ano, a verdade é que só participei nunha vendima a día de hoxe, que xa están rematando prácticamente. Claro. Só nunha. Vale. Que debe ser o ano que menos participación teño na vendima, entre unhas cousas e outras, e a COVID polo medio e tal, pois vale. Teño pouca participación, pouco protagonismo nas vendimas, pero bueno, un viño sempre se pode conseguir. Pois pues eso, disfruta del, disfruta del. Sí, que eu sei que me recomendaches un blanco, xa finalicei, eu teño que volver a pedir remesa. Gustouche. Teño que pedir remesa. E eu tamén, teño que... Hai que volver a pedir. Rico. Sí, sí, sí. Bueno, que... Podemos conseguir tamén unha entrevista, se queres falar co... Moi ben. Ah, moi ben. Directe ou co... Sí, sí. Comercial ou... Vale, co que sea. Estaremos en contacto, lo contón. Que faga falta. Estaremos en contacto. Veña, unha aperta grande. Unha aperta, José Manuel. Outra os tres, estamos en contacto. Veña. De acordo. Moitas graciñas. Graciñas. Adeu, buenas tardes. Hasta luego. Radio Sambor.